Müzelik sohbetler. Kültür ve insana dair müze odaklı konuşmalar. Hazırlayan ve sunanlar Emel Gülşah Akın, Gökçe Büyükmete ve Pelin Kahya Boran. Merhaba 95.0 Açık Radyo dinleyenler. Bugün müzelik sohbetlerde yine sizlerle tekrar birlikteyiz. Tasarım Bunun Neresinde başlıklı bölümümüzde Hasan Cenk Dereli konuğumuz. Hoş geldin. Merhaba. Hasan Cenk Dereli'den kısaca bahsedeyim. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun kendisi. Yüksek lisans derecesini kentlerin gündelik hayat ve kentsel mekanın biçimlenişine yaratıcı katkılarını çalıştığı Kentsel Mekanda Gündelik Yaratıcılık adlı teziyle aldı. 2017 yılında Yaratıcı Cemiyetleri, UNESCO Yaratıcı Kentler Ağına ve Kentte Yaratıcılığa Odaklandığı Eylem Odaklı Araştırma Niteliğindeki doktora çalışmasını tamamladı. Kendi kişisel yaratıcı üretimleri radyo programcılığından müziğe, tasarım araştırmalarından etkinlik organizasyonlarına kadar yayılan bir pratiği tanımlıyor. Ljubljana ve İstanbul Tasarım Bienallerine işleriyle katıldı. 2011 yılında Paris in Paris Creative Residency programına, 2015 yılında ESPIS Residency programına seçildi. Ve şu anda İzmir'de İlham Veren İşler ve Peça Kuçağı'yla aslında tüm tasarım camiasının ve yaratıcı endüstrilerin katılımcılarının bildiği bir karakter. Tekrar hoş geldin Cenk. Sana sorum, tasarımının neresinde olacak? Güzel. Müzelerde tasarım ve sergileme sistemleri ile ilgili bir konu üzerine tanıştık zaten seninle. Bu yüzden senin konudaki bilgine ve nasıl diyeyim birikimine oldukça güveniyorum. Web sitende de açıkçası incelediğimizde 2005'ten başlayan bir online portfolyon var. Enstalasyon, mimari, sergi tasarımı, yarışmalar, grafik dizayn, konseptsel çalışma ve işte mekan tasarımları gibi pek çok şey de yapıyorsun. Bir mimarın tasarımla buluşması nasıl oldu? Yani şöyle, bizim tasarım fakültesinde eğitim süreçleri küçük ölçeklerden daha büyük ölçeklere doğru giden bir skalada tamamlanmıştı. En azından ben okurken. Sonra bir de ben kişisel olarak kendi hakim olabildiğim ölçeklerle bir şeye başlamanın daha beni rahatlattığını zaman içinde de gördüm. Ne bileyim, mimarlık fakültesi mezunuyum ama hiçbir zaman doğrudan böyle bir bina yapmak gibi bir özel arzum olmadı. Daha çok kendi ölçeğime yakın, yani bedensel ölçeğime yakın ve kendi kendim yapabileceğim şeyleri yapmak istedim ilk başta. İlk başta böyle daha üniversiteden mezun olmadan düzenlediğim partilerde de mekanları değiştirmek için enstalasyonlar ya da kendim tasarımlar yapıyordum farklı malzemelerden. Onlar kendi başlarına küçük ölçeklerde bir mekanda bir söz söyleme aracı gibi o ölçek. Eğer o ölçeği, yani eğer tasarımla nasıl buluştu bir mimar sorusuna, zaten mimarlık bir tasarım alanı ya da tasarım zaten mimarlıkla alakalı bir şeydir gibi kısa bir cevap vermektense daha kısa bir cevap vermem gerekirse böyle oldu. Teşekkürler. Doğru söylüyorsun ama kişisel bir seçim sonucu sanırım girilen bu hakikaten. Evet. Şeyi merak ediyorum, bir de sergi tasarımı ya da müze süreci nasıl başladı bu kendi ölçeğindeki tasarımlardan sonra? Ya o da pek çok şey tesadüflerle ilerliyor. Şimdi düşününce tanıdıklar vasıtasıyla ya böyle bir serginin tasarımını yapar mısın gibi bir şey gelmişti, teklif gelmişti bir ara. Ama o zamana kadar da herhangi bir sergi tasarımı yapmamıştım. O sergi de gerçekleşmedi bu arada. Ama yani serginin kendisini de mekanda deneyimlenebilecek bir şey olarak ele alıp, yani içinde söz olan, içinde ses olan, içinde bir sürü bilgi olan, tabii sergi tasarımı sadece mimari bir şey de değil, grafik tasarımı da ilgilendiriyor. Belki yani sesi, sözü, etkileşimi, görseli, yani akan görseli ve duran görseli beraber düşündürmeyi gerektiren bir şey. Onların her birini o sergiyi tasarlayan kişi yapabileceği gibi bütün bu alt başlıkları tasarlamak için işbirlikleri de yapabilir. Yani sadece mimari kısmı, yapısal olan kısmı, onun dışına karışmıyorum demiyorum tabii ki bunda. O ilk işte beni bu durum üzerine düşünmeye iten şey de ben her şeyi yapabileceğimi düşünmüştüm. Hem ölçek olarak hem işte ne bileyim o zamanki hevesim anlamında. Evet. Ama olmadı, o gerçekleşmedi. Sonra zaten gerçekleşmemesinin daha iyi olduğunu düşündüm yani. Hani aslında o kadar parlak bir fikir yoktu ya da bütünlüklü bir fikir yoktu. Sonrasında uğraştığım şeyler zaten daha basit, böyle daha arınmış, sadeleşmiş olan şeyler. Zaten sonra da yaptığım sergilerin, yani tasarladığım ya da uyguladığım sergilerin kendi karakterlerle biraz benziyor birbirine. Basitlik değil mi? Sadelik açısından mı? Yani aslında basitlik de biraz, yani yapısal yapım sistemi olarak basit, uygulanmak açısından basit. İşte biraz bütçeleri azaltmak için basit ama aynı zamanda da pratik şeyler, yani kolay taşınabilen, kurulurken çok fazla insana ihtiyaç gerektirmeyen şeyler mesela. Yani bu basitlik şeye de yardımcı oluyordur diye düşünüyorum. Hikayelerin ya da sergilenen nesnenin kendisini anlatmasına, sergileme sisteminin bir adım belki de arkada durması, içeriğin daha görünür olmasını sağlıyor mudur? Sanki sağlıyor gibi geliyor bana. Yani sağlıyor çünkü yani sergileyen şeyin kendisini azalttığında hissel olarak da dolayısıyla sergilenen şeyin görünüşü ortaya çıkıyor ama o da iyi bir şey. Yani işte şunu diyorum, aslında bu en başta söylediğim şeye de bağlanıyor. O basitliğin sebebi hala benim belli ölçeklerde bir şeyle ancak uğraşabilirim dememden kaynaklanıyor olabilir. Yani daha büyük ölçekte bir şey yapmak için hala biraz böyle erken olduğunu, her ne kadar öyle şeyler denesem de gerçekleştirdiğim şeylerin hep böyle o kendi uğraşabildiğim bir ölçekte ve basitlikte olduğunu görüyorum mesela. İçeriye de tabii ki içeriğin görünürlüğüne de yansıyordur herhalde. Bir de senin yine web sitendeki portfolyonda baktığımda bir oyuncak müzesi gördüm. Hmm. Kemalpaşa Oyuncak evet. Müzesi. Onu merak ediyordum. Ya o bir dernekle beraber benim dahil olduğum bir süreçti aslında. Bir ilköğretim okulunun bahçesinde ilköğretim okulunun kendi çalışmaları, ilköğretim okulundaki öğretmenin böyle bir çok uluslu Avrupa Birliği projesi kapsamında dahil olduğu çalışmaların bir parçasıydı. Oyuncaklar üzerine bir proje yapmışlar onlar. Yurt dışındaki bazı okullarla işbirlikleri yapıyorlardı. O kapsamda hem yerel oyuncakları hem de yerel oyunları, oyunların araçlarını hem depolayabilecekleri hem belki sergileyebilecekleri bir şey yapmak istiyorlardı. Böyle katılımcı bir süreçle okul öğrencilerinin katıldığı bir atölye çalışması yapıldı. Sonra atölye çalışmasında daha çok biçimsel öğelerin ya da görsel öğelerin tasarıma aktarıldığı bir şey tasarladım ben. Okul sokağa cephesi olan, yani ana Kemalpaşa'nın içinden geçen ana caddeye cephesi olan bir bahçeye sahip. O bahçenin köşesinde ama okulun kendisi yoldan daha yüksek bir kokta ama o müzenin olacağı yer yol kotuna da iniyordu. Öyle olunca aslında sokaktan geçerken hem sokak kotunu hem de bahçe kotunu kullanabildiğim böyle bir geniş cephe oluşuyordu. Ben orayı bir de okulun içine girmek çıkmak problemleri de olduğu için tamamen bir sergileme yüzeyi olarak düşünmüştüm. Ve değişebilecek bir sergi olarak düşünmüştüm onu. Yani içeriden ulaşabildiğiniz raflar onlar. O rafları siz nasıl düzenlemek istiyorsanız düzenleyip ne sergilemek istiyorsanız sergileyebiliyordunuz ve böylece sokaktan her geçen ya da okulun içine girmeden o sergilenen şeyleri her isteyen deneyimleyebiliyor olacaktı. Aynı zamanda bir depo olacaktı. Aynı zamanda da bir atölye alanı gibi bir şey. Hem de dış mekanı okul bahçesine hizmet eden bir oyun alanı olarak işliyordu. Ama bütün bu bahsettiğim her şey böyle herhalde 20 metrekarelik bir ize oturan işte iki kat yüksekliğinde bir hacimde gerçekleşiyor olacaktı. Merak edenler web sitesine bakabilirler. Adresini de verelim. nobon.net evet. Cenk Dereli'nin web sitesi. Şimdi okul için dediğin zaman benim aklıma direkt şey geldi. kütüphaneler. Senin bir de kütüphane projen vardı yakınlarda. Ondan da biraz bahsedebilir misin? Olur. O da artık kütüphane hem böyle vakit geçirdi. Yani sadece bilgiye ya da kitaba ulaşılmak için gidilen yerler değil. Aslında vakit geçirilen yerler. Yeni, daha doğrusu uzunca bir süredir öyle. Ama yeni çağdaş kullanımı sessizce oturulan ve uslu durulan bir yerden daha çok oldukça içinde fazlalık geçirilen ve keşiflere açık olan bir mekan olarak tasarlanması. Bir yandan da kitapların aslında sergilendiği bir yer kütüphane. Çünkü kitap kendini en azından sırtından izlenebilir bir şey ve kendini merak ettirir bir şey haline getirirse ya da tematik olarak kurgulanmış bir kütüphane içerisinde siz denk gelmek istediğiniz konu alanı içerisinde o rafın önüne geçtiğinizde size kendini gösterebilirse o keşfe de imkan veriyor. O yüzden böyle sadece ahşap malzemenin kullanıldığı ve o ahşap dokusunun o raf sistemini ortamı ısıtacak bir malzeme olarak seçildiği, bütün renklerin ve diğer hareketlilik her şeyin de kitapların renkleriyle aslında sağlandığı, içinde masa oturma düzeninde ama aynı zamanda böyle basamaklara yayılarak oturma düzenini de imkan sağlayan, penceresinin önünde tüneyerek de işte kitabınıza bakabildiğiniz ama aynı pencerenin önüne bir sandalyede oturabildiğiniz o imkanları veren yine yaklaşık 15 metrekarelik bir 15 metrekarelik bir proje ama tavan yüksekliği vardı yaklaşık 4 metre yaklaşan. Yine öyle ölçeği oldukça küçük bir eğlenceli projeydi. Ama ben gerçekten müze ve kütüphane ilişkisini hani direkt aklıma İskenderiye Müzesi, İskenderiye Kütüphanesi geliyor. Hatta doktora mülakatımda falan da sormuşlardı bana bu konuyu. Çok ilgimi çekiyor bakınca. Evet. Şu sıralarda sanırım Woodlife Sweden'la ilgileniyorsun. En son İstanbul'da Gazhane'de bir sergi ya da enstalasyon mu diyeyim? İşte ikisinin arasında bir şey o. Eş zamanlı aslında iki ayrı yerde kuruldu sergi. Bir tanesi İstanbul'da Müze Gazhane'de açık alanda. Diğeri de Ankara'da Cermodern'de kapalı alanda kurgulandı. Bu sergilerin içeriklerini ve ana sergileme modülünü ben tasarlamadım aslında. İsveç Enstitüsü'nün hazır gezici sergileri için önerdiği bir modül var. Ama bu modülle işbirliği dolayısıyla 2018 yılından beri ben uğraşıyorum. Çağlar Ahşap var İzmir'de beraber çalıştığım Metin Çağlar, çok kıymetli bir marangozdur kendisi. Onunla beraber bu bize önerilen, kullanmamız önerilen modülü mümkün olduğunca az sabitleme parçasıyla işte posterleri asabileceğimiz, ekstra böyle kimyasal yapıştırıcılar kullanmadan ya da enstitünün önerdiği bir kısım plastik bazlı malzemeleri kullanmadan tamamen nasıl ahşaptan yapabiliriz acaba diye dönüştürdüğümüz sergi modülleri oldu bunlar. Açık alanda sergileneni bir enstalasyon gibi yapmak durumunda kaldık. Çünkü bu modüller rüzgarla vesaire falan uçabilecekleri için onları özel bir şekilde yerleştirip birbirlerine bağladık. Bunlar hiçbir şekilde enstitünün kendi tarif ettiği sergileme biçimlerinden biri değildi. Özel olarak orası için tasarlandı. Ankara'daki sergi de İstanbul'dakinden farklı olarak orada işbirliği yapılan Ankara Aks adlı öğrenci inisiyatifinin atölyelerini gerçekleştirebileceği bir buluşma mekanı gibi tasarlandı. Öyle olunca işte o sergi, enstalasyon ve yani biriken sergi ve arşiv alanına dönüşmüş oldu o da. Çünkü oraya iki tane çalışma masası yaptık. Çalışma masalarının üstündeki şeffaf kaplamanın altına da onlar orada atölyede elde ettikleri çıktıları koydular mesela. Öyle olunca da orayı ziyaret eden herkes aslında o sırada şahit olmadıkları bir atölye çalışmasının sonuçlarını sanki biriken bir sergiymiş gibi görebilme şansına erişti. Bir de başkonsolosluğun önüne bir enstalasyon yaptım ayrıca. O da aslında bir sergi yönlendirme totemi gibiydi. O da sergi bağlamına uygun olarak tamamen ahşaptan üretilmiş. İşte benim daha önceki enstalasyonlarımın estetik diline falan sahip bir aslında ahşap yerleştirme oldu. Hala da orada. Bu tasarlanırken sergi içeriğine göre mi tasarladınız yoksa sergi içeriğini bu seçtiğiniz materyale mi uyarladınız? Yani şöyle Bunlar hep birbirine bağlı şeyler. Daha önce de Woodland Sweden diye bir tane sergi vardı. Ahşap İsveç mimarlığıyla ilgili. Yine en başta söylediğime geleceğim. Ahşapla inşa etme deneyimleri insanın kendi kendine ya da birkaç kişiyle kolaylıkla yapabileceği şeyler. Yani betonla çalışmaktan, bir mekan, bir hacim yaratmaktan çok daha basit yöntemler aslında. Ben zaten o yüzden ahşap malzemeyle bir kısım yerleştirmeler yapıyordum, enstalasyonlar yapıyordum. Bu sergi kapsamında serginin promosyonunu yapacak bir isim ve İstiklal Caddesi'ne yerleştirecek bir totemi yapma fikri de doğunca zaten ahşap İsveç mimarlığıyla alakalı bir sergiye tamamen ahşaptan üretilmiş bir enstalasyon ve totem yaratma fikri otomatik olarak doğdu. Ama işte onun nereye yerleştireceği, nasıl yerleştirileceği, İzmir'de üretilmiş olan bir şeyin İstanbul'a gidip tekrar nasıl kurulacağı ve de daha sonrasında onun hayatına potansiyel olarak nasıl devam edebileceği gibi şeyler tabii ki sergi içeriğiyle ilişkili ama ondan tamamen bağımsız olarak kurgulandı. Bu tarz tasarım kararlarını neye göre alıyorsun? Yani tabii ki sergiyi birlikte yaptığın kurumun da bazı beyanları oluyordur aminna ona ama şey merak ediyorum. Mesela taşıması kısmında işte Ankara'da koyacağınız yer birilerinin size seçenek sorduğu yerler mi oluyor? Yoksa eserin ya da sergileme ekipmanının kendini daha iyi burada gösterebileceğini düşünerek o kişilerle mi iletişime geçiyorsunuz? Şöyle bu sergini yani Woodlife Sweden denilen bu sergi sürecini ben işte İngilizcesi Exhibition Manager olan öyle bir sergi yöneticisiyim aslında. O yüzden en başından itibaren neyin nereye yerleştireceğine dair olan kararlarda da ben yönlendirici oldum. Çünkü hem modülleri biliyorum, modüllerin nasıl deneyimlenebileceğini biliyorum, serginin içeriğini de biliyorum. O yüzden mesela özellikle Ankara'da hangi mekanda olması gerektiği konusunda önerilen ve benim uygun bulmadığım sergi için bence dar serginin bütünlüklü deneyimlenmesi için o ahşap modüller çünkü bir araya geldiğinde kendileri sergi içeriğinden bağımsız olarak insan boyundan biraz daha yüksek ahşap modüllerin arasında olmak ve onların verdiği o hissi aslında yaşatıyor size. O yüzden o dar mekanlardansa hepsinin bir arada görüneceği bütünlüklü mekanın bulunması konusunda yönlendirici oldum. Artı üzerine şeyi de yani mekanda nasıl yerleşileceğine dair tasarımlar yapıyorum ben. Sonra bunların işte çizimlerini ya da üç boyutlu görsellerini oluşturuyorum. Sonra bunu karar verici olan Stockholm'daki İsveç Enstitüsü'nde ilgili kişilerle aynı zamanda Swedish Architects, İsveç Mimarları diye çevirebileceğimiz bir ekip bütün bu serginin esas üreticisi. Onlarla beraber tartışıp onlardan onay alıyorum. Sonunda da mekandaki paydaşlarla bütün bu görüşmeleri işte nasıl yerleşileceğini, nasıl kurulacağını, ne zaman kurulacağını vesaire konuşuyorum. Sonra da gidip operasyonunu gerçekleştiriyorum. Benim tabii üretimi de var tabii arada. Çok sıkılandığım bir kalıp var ama sen bu serginin hem yolu hem yol dışına gerektiğinde kardeş olmuşsun. Evet, aynen öyle. Neyse bir müzik arası verelim sonra devam edelim. Tekrar merhaba sevgili dinleyenler. 95.0 Müzelik Sohbetler'desiniz. Hasan Cenk Tireli ile Tasarım Bunun Neresinde konusunu konuşuyoruz müzelerle ilgili. İzmir kentinin aslında bir kent geliştiricisi olarak görüyor çoğu insan seni burada. En azından yeni yaratıcı endüstrilerdeki insanlar diyeyim. Bir İzmirli olarak ve İzmir paydaşı olarak buradaki sergileme sistemleri ya da sergi alanları ile ilgili sanatın kendini görünür kılması ile ilgili ne düşünüyorsun? Eklense daha iyi olur ya da şu şekilde değiştirsek ya da belediye ya da yerel yönetim şunu yapsa daha iyi olur diyeceğin şeyler muhakkak var. Yani var bir sürü bir şeyler. Yani herkese bir şeyler söyleyebilmek mümkün tabii. ama o yani o reflekstense benim en ya tavsiye niteliğinde herkes ne yapmak istiyorsa olabildiğince çok ve olabilen şekliyle yaparak bütün bu işte yani hem sergileme biçimlerinin çeşitliliği hem sergilerin sayısının artması hem yani sadece konu sergi olmak zorunda da değil kültürel herhangi bir üretimin o her neyse sayısının artması ve olabildiğince çok olması gerekiyor. İzmir'de genelde şöyle bir şey var işte belediye yaptığı zaman büyük şeyler, o belediyenin yaptığı büyük şeyler oluyor. Onların bazıları çok iyi oluyor gerçekten. ya da çok kötü oluyor. Arasının olabilmesi için paydaş sayısının artması lazım. Evet. Ya da işte özel kültür kurumları var, az sayıda da olsa. Onlar zaten belli nitelikte şeyler yapıyor ama onlar da kapalı şeyler. Yani tasarımcısı ya da tasarım süreçleri ya da sergileme biçimleri belli mekanlara çok sabit. Özel sanat galerilerinden, kültür merkezlerinden, özel kültür merkezi yok da özel sanat galerisinden bahsediyorum. Onun dışındaki bütün girişimci paydaşlarınsa işte bütün imkansızlıklar her neyse onlara rağmen yapmaları gerektiklerini düşündükleri şeyleri yapması lazım ki işte benim biraz önce ya şunun olması lazım, bunun olması lazım gibi şikayetleri böyle bir kenara bırakıp o şunu yapmış, o böyle bir şey yapmış, bak o zaman biz de böyle bir şey yapabiliriz diyen, böyle kendini üreten, daha fazlasını üretmeyi mümkün kılan bir alan olursun. Diğer türlü belli paydaşların ne yaptığına ya da neyi kötü yaptıklarına ya da neyi yapmadıklarına dair oluyor bütün diyaloglar. Doğru. Var olan bir şey geliştirmek daha kolay her şekilde. Konuşmak lazım. Evet. Herkes şey gibi düşünüyor. Ya herkesin işte yapacağı her şey hazır ama işte o imkan yok bir türlü. İşte şu kurum bana gelse şunu söylese yapsa ya da bize şöyle bir destek verirse yapılsa. Yani o hiçbir zaman, o destek hiçbir zaman gelmeyecek. Mevcut koşullarla o şey yapılabilecekse yapılacak, yapılamayacaksa yapılamayacak. Yapılacaksa konuşmayalım üstüne, yapılsın. Yapılmayacaksa da üstüne konuşmayalım. Başka şeylerle ilgili. Ya da hadi yapalım. Ya işte onu diyorum yani. Ya yapılsın ya da şikayet edilmesin. Yaratıcı kentler üzerine yazdın zaten doktora tezine. İzmir'in yaratıcı kentler içerisindeki, bilmiyorum, belki de yerini hazırlayanlar biri de sensin. Bunu da ilham veren işlerle yapıyorsun. Hı-hı. İzmir'de ilham veren işler oluyor diyor Cenk Dereli. Neler oluyor? Yani benim amaçlarımdan bir tanesi şehirde biraz önce yine hani bir şeyden şikayette bulunmaktansa bir şey yaratabilmekti. O da kentten şikayet etmeyen, yaptıkları işi nitelikli yapan ve daha fazlasını yapmak için de şehrin ortamına takılmayan insanları bir araya toplayıp onların işte daha fazla görünür olmasını ya da tanınır olmalarını sağlamaktı. Peçeküçe adlı o etkinlikte tanıştığım insanlar arasındaki tasarımcılarla kültür için alandan bir fon alarak bir tasarımcı sergisi hazırladık. O da pratik bir şekilde katlanıp istenilen yerde tekrar açılan ama yaklaşık 1.98 yüksekliğinde açıldığı zaman da ya tamamen açıldığında böyle 2,5 metreye falan uzanan modüllerden oluşan ve her bir modül yüzeyinin, o üç kanatlı modül yüzeyinin birer tasarımcıya ait olduğu bir şeydi, sergi tasarımıydı aslında. Fiziksel mekandaki ayağı buydu serginin, bir de sanal ortamdaki ayağı vardı. Onda da bu tasarımcıların röportajlar yapıldı. İzmir'deki ilk tasarımcı sergisi, daha önce hiç öyle bir şey yapılmadı. Yani bunun sebebini ben birinin yapmamış olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Yoksa yani İzmir'de hep tasarımcılar var. İzmir'de bunu benim yaptığımın o fon imkanlarıyla ve kendi kabiliyetlerimle, işte Evren Başbuğ'yla beraber işbirliği yapmıştık orada. Proje ortak başvuranları olarak. Yani bizim imkan ve kabiliyetlerimizden daha yetkin olarak yapacak da pek çok insan var aslında. Ama yapılmamıştı bugüne kadar. Bir tasarım şehrinden bahsedilecekse, tasarımcılarından bahsedilmiyorsa ya da tasarlanmış şeylerden bahsedilmiyorsa o şehirde ya da başka yerlerde tasarlanmış ama orada üretilmiş tasarım değeri olan şeylerden bahsedilmiyorsa o zaman hani bir tasarım şehrinden nasıl bahsedilebilir ki diye tasarımcıları ön plana çıkarmaya çalışmıştık. Ama o sergide tasarlamıştık. Serginin içinde kullanılan yazı karakteri de İzmir'de tasarlanmış bir yazı karakteriydi. Urfa karakteri. Urfa adlı, evet, Ahmet Altun, İzmir'de yaşayan Ahmet Altun'un tasarladığı Urfa karakteri. Ahmet Altun aynı zamanda İzmir typeface'i de yaratan kişi. O zamana kadar kimse ondan İzmir yazı karakteri istemediği için o da doğduğu yer olan Urfa'ya, Urfa'nın adını o yazı karakterine vermişti. Ben de onu beğenmiş, onu kullanmıştım. O açıdan da hem içeriği vardan bir daha var edilen, çünkü o tasarımlar zaten vardı. Ama onları nasıl göstermek istediğimizi, işleri nasıl göstermek istediğimizi, bunu nasıl bir web sitesine koymak istediğimizi falan hep o süreç kapsamında tasarladık. Sergileme modülünü tasarladık. Bir de sergiye alışveriş merkezlerini de açtık. Yani böyle şıkır şıkır tasarım ya da kültür merkezleri de açmadık özellikle ki. Çünkü o tasarımcıları kentteki sıradan insanlar tanısın. Yani doğrudan o konuyla alakası olmayan insanlar o modülün yanından geçerken böyle bir şey mi tasarlanıyor? İşte bu kişi kim? Onun biraz biyografisini okusun vesaire. Bu da biraz sergileme kararı aslında yani. Evet, bir de tasarımın nasıl yani tasarımcının ve tasarım mefhumunun nasıl algılanmasını istediğimle alakalı bir şey. Ben onun böyle tasarım merkezlerinde tasarımcılar tarafından konuşulan ve sadece tasarımcıların bildiği bir şey olmasını değil, herkesin biraz ilgilendiği bir şey olması arzusunda olan bir mimarım. Çünkü o zaman önemi artacaktır, o zaman kıymeti artacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim. İlk defa Açık Radyo'ya Açık Mimarlık haricinde bir evet, programda konuştum. Açık Mimarlık'la ilgili de konuşmak istiyordum ama süremiz yetmedi. İnşallah bir bölüm daha yaparız ve o zaman konuşuruz diyorum. Tekrar sevgili dinleyenler, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzelik Sohbetler. Kültür ve insana dair müze odaklı konuşmalar. Hazırlayan ve sunanlar Emel Gülşah Akın, Gökçe Büyükmete ve Pelin Kahya Boran.